Na, szia, mondja, kislányom! Szia, na mi újság? Ide jött az ember, hogy azért csak én csinálja most meg megint az ikebanát, meg a többit a Jézuskához, meg a többihöz. Na. Na, és mit mondtál? Jó, van, majd megcsinálom. Na most mit mondja? Tudod, hogy nem szoktam veszekedni senkivel se, hogy... Há, jó van. Tessék. Na, én eddig maradsz be, jó? Tessék, választani, Zoltán. Mondjad, lányom. Hát áruljál csak. Nem, elment. Azt akartam, meddig maradsz itt, bejössz? Hát, ne menjenk be. Hát gyere. Na, akkor bemegyek. Jó? Ja, jó, mert mikor jössz köbe? Hát nem sem tudom, most hány óra van itten. Amíg elég sok virágban van, az a baj. Ha jó. Most azért... Na, mindjárt lehet kőzve kudinba. Na, jó. Két csokor van gladiolából, meg három van még összefogva gladiola csokor. Szóval akkor meg akkor, mondjuk a napraforgókból is nagyon sok van, de most mit csináljuk? Mondta az Attila, hogy nézed le, anyám. De hát így is úgyis tönkrement volna, akint hagyom akkor is, nem? Hát persze. Akkor majd... Akkor csinálok pudingot. Na, lát, hogy itt nem lesz ide mindenki. Na, jó van akkor. Na, szia! Akkor. Szia! Szia! Szia! Szia, szia!